Oye, por cierto, teño, me parece que tenemos de compañía. No sé si estará, si tengo su micro abierto, pero me parece que tenemos a Chus Lama escoitándonos y participando con nosotros en esta conversa. Chus. Oh. Chus. Buenas tardes, Chus. Hola, boa tarde. A profesora da Universidade de Barcelona. Sí, señor. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Non quería falar porque non coñezo moi ben o formato este. Pensaba que estaba aquí invadindo. Non invades nada. Non. É unha conversación distendida, ao mesmo tempo tamén algo de entrevista, así, entre comillas, tanto de Eli como de Bea, pero a verdade é que a participación, bueno, pues pues intentar darlle a coñecer a nosos ointes que mañán é o día da Internacional da Poesía ou o Día Mundial da Poesía e bueno, pues ter unha profesora da Universidade de Barcelona aquí ao noso carón neste estudio virtual, para non ser un rayón honor. Gracias. Y yo tengo curiosidad de por saber la opinión de Chus sobre este Día das Letras Galegas y sobre o Día da Poesía. Vale. Opinión. ¿Qué opinión voy a ter? Pues que me parece fantástico que por fin yo dedicaran a Xela Arias. Claro. Que temos un día da poesía nun ano extraordinario para a poesía galega, non? Porque temos aí dúas poetas que levaron o Premio Nacional este ano. Sí. Ana Albacín e Olga Novo, esta poesía galega como un canón, non? Sí. En plena forma. E ademais, en plena forma na proxección cara fora, penso tamén, non? Porque é certo que hai, eu penso que desde así, desde os ambientes da crítica, porque temos a sensación de que na literatura galega hai un nivel extraordinario en comparación co que se ve por fora. Non sei se desde fora se percibe, creo que xa vai sendo hora de que se perciba. Estes premios nacionais dérnos un pouco así a esperanza de que se vai a mirar cara a Galicia e cara a literatura en galego con curiosidade, con ganas de descubrir o que hai por aí, porque hai moito que descubrir. Sí, hai moi pouco diálogo coas outras literaturas, non, co de fora, con toda a potencia que hai aquí, co que se está facendo. Sí, hai un nivelón, a verdade. Eu penso que sí, que pasa un pouco iso, que desde fora non hai o coñecemento a curiosidade que debería haber, non? Ou para intercambiar un pouco, e que eu creo que Galicia, as escritoras e os escritores de Galicia non teñen nada de que, o sea, que non están nada de menos con ningún outro colectivo ou ninguna outra cultura da península neste momento. Máis ben o contrario, máis ben salven en mirar un pouco para nós, non? É que hai casos paradigmáticos, non? Como hai casos paradigmáticos como do Seique de Susana Arins, que ata que foi recoñecido fora, pero bueno, tardou unha barbaridade en ser recoñecido e despois recoñeceuse dentro aquí, non? Pero contaba Susana que la estaba impresionada a presentación de Madrid, que na primeira presentación había como 250 persoas, que é dicir que hai interese en, non, da literatura galega. Sí, por eso creo que xa empezan a darse conta de que hai, de que está pasando algo bastante extraordinario desde hai anos, ou mellor xa décadas, non? Sí. Que tamén está ben estes días da poesía un pouco para reivindicar, non, aí a potencia que temos desde Galicia. E vos que facedes aí na universidade para este día? A mí é que me deixaron ser entrevistadora, hoxe estou máis contenta. No, teñen cousas moi interesantes. O luns concretamente, bueno, farán un grande evento. y bueno, pues veñen de presentar cousas para de Carballo Calero concretamente, bueno, bueno, estamos aí traballando. O que pasa é que a verdade temos que decir que a universidade está medio pechada, ou seja, que estamos a medio gas realmente. Estamos a medio gas. O certo é que para o Día da Poesía concretamente este ano habitualmente tampouco facemos así unha actividade específica para o Día da Poesía, porque as actividades que organizamos desde Galicia, desde os estudos galegos, acostuman a ter que ver coas datas que son significativas especificamente para Galicia. Co Día da Poesía, cando as cousas estaban no ambiente normal de antes do COVID, pues intentábamos participar en actividades fora na cidade, que houvese representación galega nas actividades fora e así. Este ano estamos preparando de cara ás letras galegas alrededor de Xela, estamos niso. Pero é que a universidade está deserta. Non temos actividades na universidade. De feito, estamos preparando a exposición bibliográfica que facemos todos os anos na biblioteca. Estamos la preparando igual, pero estamos preparando a versión virtual. Como decía aí Xulio, que estamos montando cousas virtuais porque é o camiño esta tempada. Sí. Sí. E de claro. Fondo, estánse abrindo cousas, están xurdindo cousas que van a quedar, porque o de facer unha exposición bibliográfica e as exposicións presenciais pues están moi ben, vense moito, fan visible a cultura de Galicia e tal, pero logo que quede algo no espazo virtual ten como máis duradeiro, queda para sempre. Entón, isto foi unha cousa que se nos abriu agora e que ven para quedar seguramente. Claro. Vimos de facer unha xornada así con unha conversa virtual polo día de Rosalía. Esta actividade pillou nos en domingo Claro. Con a Universidade pechada e sí. Por certo, volvendo atrás no tamén a creatividade e as mulleres en Galicia, Guadi Galego foi outra muller que no aspecto da creatividade, non? Pois tamén foi premiada por o feito de transmitir o idioma en varias linguas tamén, non? Sabes, desde ese premio que recibiu a nivel nacional, non? Sí, pero si nos peñamos cos premios Mercedes Peón, que está por todo o mundo representándonos sí. E ademais cantando precisamente pois con onde mestura pois a música galega coa alemana con sí. toda a nosa tradición. Andrea Nunes, que facía recitais a lona china, temos xente por todos lados. Sí. Bueno, que estades porque coa SEGA con outras cousas máis que estades a facer, de verdade que bueno, pois pues, a representatividade que existe agora precisamente na ALG, pois pues, con Bea, bueno, pois pues, temos a sorte de que podemos gabarnos de mulleres de boa xente, como decía antes Eli, que disfrutamos tamén. Tamén foi premiada Chus, sabedes, sobre o traballo, seu traballo enorme de sobre Rosalía de Castro, ¿eh? Sí, señora. Eso queda moi antigo xa, ¿eh? No, é antigo nada. Hai que dicirlo. Chus, que non son yogures, non caducan. Os premios... Claro. Claro, esos non caducan nunca. E menos os vos traballos, esos quedan aí para sempre. Sigue traballando, sigue. Que remedio, só faltaría, non? Por eso nos pagan tamén. Vainos. Si todo día, este día. Traballo, este traballo non se compensa con ese salario. Bueno. Bueno, explícadenos, explícadenos as poetas. A ver, explícadenos as poetas. Ou lédenos algo, recitádenos algo. Sí. Amén, tamén podría ser, sí, sí. Eso sería unha cousa importante. Eu xa tiña, preparado, esperaba que me deixara de ler. Veña, adiante logo. É que é día de poesía, hai que escoitar poesía. Claro. Xela Arias. Ah. Moi ben. A unidade componse da desorde. Desordénome, amor, e dou co punto único do centro dos abrazos. Abrazo a desorde das ideas. E sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde. E o seguinte que me gustaría ler, que me fascina, intempestiva. Serse intempestiva e domea la furia a procura da froita madura. Vale, vou robar un minuto máis para o seguinte, que tamén está guai. Incéndiate a calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Nos 80, falaba xa do pouso, nos 90, perdón, falaba xa do pouso dos afectos. Sí, señor, sí, señor. E Bea? Pois eu tamén vou a ler a Xela, vou a ler un poema de Darío a Diario, sí. E outro, dous, outro cortiño. Todos os bebés son tú e ningún como a ti. Todos os nenos son tú e ninguén como a ti. Todos os adolescentes son tú e ninguén como a ti. Todos os mozos son tú e ninguén como a ti. Todos os ancians son tú e ninguén como a ti. Todas as nais son eu e todas, como a min, saben que es único. Ostras, sí, bravo. Este para animar a que o domingo se enchan as redes de da poesía de Xela Arias. Vide, convido vos o espectáculo de non ser para ser de todo. Vide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Muy bien, muy bien. Verdad de que declama desde un sitio extraordinario. Eu non teño tanta, non sei, non son capaz, pero gustoume moito o que escribiches aí na páxina, e entonces deille dúas voltas. A ver, deixademe que tamén participe. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotía o balazo non reventa en estourido a estupidez, pouco importa a inteligencia ou sentimento.